ทีนี้เราก็มาคุยกันต่อเรื่องกรรมเหมือนกันแต่ว่าเป็นกรรมที่ทำกับบุพการีเรื่องนี้คนข้างบ้านยายของคุณสมพงษ์เล่าให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าคนข้างบ้านเนี่ยมีลูกสาวอยู่ทั้งหมด3คนลูกชายอีก2ทั้งหมดเป็น5ลูกๆแต่ละคนพอมีครอบครัวก็แยกย้ายกันไปอยู่บ้านเรือนที่สร้างใหม่ตั้งครอบครัวใหม่มีแต่ลูกสาวคนเล็กเท่านั้นที่ต้องอยู่กับพ่อแม่แม้ว่าจะแต่งงานแล้วก็ต้องอยู่บ้านหลังเก่าแต่งงานมีลูก3คนผู้ชายคนผู้หญิง2ลูกชายน่ะโตคนโตอีก2คนน้องๆผู้หญิงพ่อแม่ของผู้หญิงคนนั้นแก่ตัวลงแล้วก็ตามประสาคนแก่ก็ต้องหลงลืมเป็นเรื่องธรรมดาส่วนพ่อของผู้หญิงคนที่ว่าเนี่ยตายไปก่อนที่จะแก่มากจนหลงลืมก็เหลือแต่แม่เฒ่าน่ะที่อยู่ด้วยกันปรากฏว่านอกจากแม่จะหลงลืมแล้วตอนหลังขายังเดินไม่ได้อีกด้วยต้องใช้คลานหรือว่าถัดไปเวลาจะกินข้าวเธอก็ต้องเอามาให้แม่ผ้านุ่งก็ซักให้แม่ไม่ว่าอะไรเนี่ยเธอต้องจัดการโดยที่ลูกๆที่เป็นหลานยายเนี่ยช่วยหยิบจับบ้างเวลาที่เขาอยู่บ้านกันวันเวลาผ่านไปนานวันเขาก็เกิดปัญหาลูกสาวบ่นแม่เมื่อไหร่จะตายสักทีก็ไม่รู้อยู่ไปทำไมไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยเป็นภาระคนอื่นเขาเปล่าๆนี่เป็นคำพูดของลูกสาวที่พูดกับแม่ที่แก่ชราอายุก็ไม้ใกล้ฝั่งแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองลำบากแล้วเวลาเอาข้าวไปให้แม่กินก็เอาข้าวใส่ชามมาเสือกโครมให้กินเสือกกระแทกกระทันเรื่องนี้พูดคนที่เล่านี่ไม่ได้เล่าเกินจริงคุณสมพงษ์ก็เล่าเขาบอกว่าเรื่องนี้คือยายของคุณสมพงษ์เล่าให้ฟังบอกว่ายายมองเห็นอยู่โดยมองออกไปจากบ้านก็ได้ยินเสียงอยู่ตลอดลูกทำไม่ดีกับแม่ก่อนโน้นสมัยที่ยายคนนี้แกยังอยู่ในวัยไม่แก่เท่าคือตัวแม่เขาเนี่ยแกก็เคยทำอย่างนี้กับแม่ของแกเหมือนกันนี่ก็เท่ากับว่ายายคนนั้นก็ได้รับเวรกรรมที่แกได้ทำเอาไว้กับแม่ของแกเหมือนกันกรรมใดใครก่อคนนั้นก็ต้องรับเอาไปแล้วถ้าจะคิดให้ยาวออกไปอีกต่อไปเนี่ยลูกสาวคนนี้ที่ทำกับแม่เนี่ยเสือกชามข้าวให้แม่กินบ่นด่าว่าแม่การข้างหน้าต่อไปก็จะต้องได้รับการปฏิบัติเหมือนกับที่แม่ของเธอได้เจอคล้ายๆกับกงกรรมกงเควียนแบบนั้นนะทีนี้มีอยู่อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่เพื่อนบ้านอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์แต่ว่ามาอยู่นครปฐมเป็นเพื่อนสนิทกันเรื่องนี้ก็คล้ายๆกันเป็นเรื่องของลูกที่ปฏิบัติต่อบุพการีผู้บังเกิดกล้าวเพื่อนคนนี้เวลาที่พ่อเขามาหาที่หน้าบริษัทเนี่ยเขาจะหลบหน้าไม่อยากเจอพ่อเพราะว่าพ่อมาทีไรก็มักจะมาขอเงินเขาก็บอกว่าแกจะมาเอาไปกินเหล้าอ้าวแล้วไม่ให้พ่อแล้วพ่อไม่เสียใจเหรอโอ้ยไม่กลัวหรอกให้ไปเยอะแล้วบาปนะบาปก็ยอมเขาพูดอย่างไม่คิดอะไรมากว่าพ่อของเขาขี้เมาจริงคุณสมชายนี่เคยเห็นมาแล้วเมาหัวที่หมูตำเขาเองก็อยากให้พ่อเลิกเหล้าจะได้กลับเนื้อกลับตัวสมัยไม่เหลวไหลเขาบอกพ่อเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยวันกินแต่เหล้าไม่เคยหาเงินหาทองแม่ที่ทำงานตัวเป็นเกลียวรับจ้างเขาทำทุกอย่างที่ทำได้หาเงินเลี้ยงน้องเขาก็เลยไม่ให้เงินพ่อแต่เขาก็ส่งเงินไปให้แม่ทุกเดือนไม่ได้ขาดอย่างนี้ก็ถือว่าเขาเป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้บังเกิดกล้าแต่สำหรับพ่อนี่เขาขอหลบหน้าหลบตาเสร็จแล้วพออายุครบบวชเขาก็กลับบ้านไปบวชให้แม่ส่วนพ่อเนี่ยวันหน้าเข้าโบสถ์ก็เมาไม่รู้เรื่องตั้งสติไม่ได้สะพายบาตรไม่ไหวนอนซุกอยู่ที่ข้างกองโต๊ะเก้าอี้บนศาลาคุณสมชัยเล่าให้ฟังเพราะบอกผมไม่ได้โกหกผมไปงานนี้ด้วยเห็นหมดทุกอย่างพ่อนาคก็ได้แต่สายหน้าไปมาเขาทำเหมือนว่าไม่รักพ่อแต่จริงๆแล้วเขาก็รักพ่อนะเขาเคยพูดกับคุณสมชายอย่างนั้นเขาอยากให้พ่อเป็นพ่อที่ดีเขาอยากให้พ่อปรับปรุงตัวใหม่เคยอ้อนวอนพ่อให้เลิกเหล้าแต่พ่อเขาบอกว่าเลิกไม่ได้ขออย่างอื่นดีกว่าอยู่มาวันหนึ่งพ่อเขาเข้าโรงพยาบาลตับอักเสบแย่แล้วตับแข็งเล่นงานอันนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะความตายมารออยู่ข้างเตียงแล้วเขาก็รีบลางานไปเยี่ยมพ่อเดือนเดียวเท่านั้นพ่อของเขาก็เสียชีวิต ขาก็เสียใจมากรู้สึกว่าเขาทำผิดที่หลบหน้าพ่อเวลาที่พ่อมาหาเขาน่าจะให้เงินพ่อไปกินเหล้าเพราะว่าถึงยังไงพ่อก็ต้องตายอยู่ดีเหล้ามันเป็นความสุขของพ่อความสุขที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของพ่อแต่มันก็เป็นความสุขช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาทุกข์ร้อนเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณสมชายก็ช่วยปลอบเขาบอกว่าทำถูกแล้วละที่ไม่ให้เงินพ่อไปกินเหล้าถ้าให้เงินไปนี่พ่ออาจจะตายเร็วกว่านี้ก็ได้นะเพื่อนคนนี้ก่อนนั้นนะกินเหล้าบ้างเล็กๆน้อยๆเวลาเงินออกหรือว่าไปเที่ยวกันแต่หลังจากที่พ่อตายแล้วกลับเป็นคนกินเหล้าทีขึ้นถามเขาว่าทำไมทำอย่างนี้รู้เปล่ามันไม่ดีเขาพยักหน้าเขาบอกว่าทำไมจะไม่รู้อ้าวรู้แล้วทำไมกินเหล้าสงสารพ่อเขาว่างั้นอ้าวสงสารพ่อแล้วมากินเหล้าเองมันไม่ถูกนี่นะที่ถูกก็ตอนนี้ควรจะสงสารแม่เพราะว่าพ่อน่ะตายไปแล้วตายเพราะเหล้านี่ถ้าแม่รู้ว่าลูกชายกินเหล้าตามพ่ออีกคนเนี่ยแม่จะเสียใจขนาดไหนเขาก็นิ่งเงียบฟังอยู่ตั้งนานก็นึกว่าเขาจะคิดได้แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นน่ะกลับกินเหล้าหนักกว่าเก่าเข้าไปอีกคุณสมชายก็สงสารว่าแม่เขาจะต้องมาเสียใจเพราะลูกชายกินเหล้าก็ถามว่าจะให้บอกแม่เขาไหมว่าเขากินเหล้าเอาอย่างพ่อเขาก็บอกอย่าบอกอย่าบอกอย่าแม่เสียใจก็เลิกซะเสียเลิกก็ได้เขาก็เลิกกินเหล้ากลับเป็นคนเดิมคุณสมชายก็ดีใจที่เพื่อนคิดได้อย่างนี้ไม่เสียแรงพยายามช่วยต่อมาประมาณปีหนึ่งหลังจากที่พ่อเขาตายไปเขาก็มีความจำเป็นจะต้องกลับไปอยู่บ้านที่เพชรบูรณ์คุณสมชายก็ถามเขาว่าทำไมต้องลาออกจากงานกลับไปอยู่บ้านเขาบอกบ้านไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนแม่พวกน้องๆเขาไปอยู่ที่อื่นกันหมดอยู่บ้านแล้วจะทำมาหากินอะไรเขาบอกว่าทำไรเฮ้ยคิดดูให้ดีนะทำไร่เงินมันจะดีมันก็ทำงานหรือเปล่ารู้ว่ามันเงินน้อยแต่ว่าได้อยู่ใกล้แม่ดูแลแม่อันนี้เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งคือดูแลแม่เป็นเหตุผลที่ว่าคุณสมชายไม่อาจจะทัดทันเขาได้เลยเขาทำถูกต้องที่สุดแล้วเขาก็ออกจากงานหายเงียบไปไม่เคยส่งข่าวติดต่อมาเลยคุณสมชายก็เป็นห่วงว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างอยากจะไปเยี่ยมเขาที่บ้านแต่ก็ไม่ว่างงานสักทีอยู่ต่อมาหลังจากนั้นประมาณ3ปีคุณสมชายไปเพชรบูรณ์ความตั้งใจจะไปเยี่ยมเพื่อนโดยเฉพาะแต่ว่าเรื่องเที่ยวมันเป็นแค่ผลพลายได้ไปเจอเขาอยู่ในสภาพผมยาวหนวดเคารุงรังมอมแมมกลิ่นเหล้าคลุ้งเลยกินเหล้าขาวทั้งวันแม่บอกว่าห้ามมันก็ไม่เชื่อแม่น่ะเสียใจเรื่องพ่อเขามาแล้วนี่ก็ต้องมาเสียใจเรื่องมันอีกคนนึงทีนี้ก็ถามว่าทำไมเป็นอย่างนี้ฮะเพื่อนทำไมถึงเป็นอย่างนี้ถามเขาก็บอกว่าไม่รู้แต่มันอยากกินเหล้ามันห้ามไม่ได้รู้ว่าแม่เสียใจแต่ตัดใจจากเหล้าไม่ได้เอาชนะใจตัวเองไม่ได้คุณสมชายก็ได้แต่สายหน้าเอ็งอยากจะตายอย่างพ่อหรือไงตายก็ยอมมาเลิกไม่ได้เอ้ยขอร้องเถอะเพื่อนขออย่างอื่นเถอะในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังเป็นคนขี้เมาประจำหมู่บ้านมีเมียก็เลิกกันมีลูกเมียเอาไปเลี้ยงแม่ของเขาก็ทุกข์แต่เรื่องของเขานี่แหละเขาเองก็ไม่ยอมเลิกเหล้าเอ้นี่มันยังไงกันลูกที่อยากให้พ่อเลิกเหล้าแต่สุดท้ายตัวเองก็มาเป็นไอ้ขี้เมาซะเองนี่ไม่รู้มันเป็นเวรกรรมอะไรวันนี้มีเรื่องของการกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณต่อบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าที่เลี้ยงเรามาจนมีชีวิตรอดได้ลืมตาอ้าปากมาดูโลกนี่นะเป็นบุญประเสริฐใหญ่หลวงคนมีความกตัญญูนะท่านผู้ฟังตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ชีวิตจะมีแต่ความสุขความสบายในบ้านปลายทำอะไรก็ประสบแต่ความสำเร็จสังคมก็ยกย่องสรรเสริญทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกหลานปฏิบัติตามต่อไปแต่ถ้าหากว่าตรงกันข้ามใครก็แล้วแต่ไม่สนใจปฏิบัติดูแลพ่อแม่ยามที่ท่านเจ็บไข้หรือว่าแก่ชราปล่อยให้ท่านต้องลำบากอดๆอยากๆ อยู่อย่างทุกข์ทรมานผลบาปผลกรรมมันก็จะตกอยู่ที่ตัวของเขาตอนแก่ทำกับพ่อแม่ไว้ยังไงต่อไปลูกหลานก็จะทำกับเขาอย่างนั้นอย่างเช่นเรื่องที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องจริงของคนในครอบครัวหนึ่งเล่าให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เตือนสติผู้ที่กำลังหลงผิดให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบไม่ใช่จะเอามาประจานหรือว่าตำหนิติเตียนเขานะครับนายสถิตนี่แกมีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนแกอยู่คนเดียวชื่อนายเสถียร แกเลี้ยงดูประคบประงมของแกมาอย่างดีก็หวังอย่างยิ่งว่าจะได้ฝากผีฝากไข้ในยามที่แกแก่ชราส่วนเมียเนี่ยตายไปตั้งแต่นายเสถียรลูกชายแกยังเล็กอยู่ด้วยความรักในตัวลูกชายมากแกก็เลยไม่ยอมมีเมียใหม่กลัวว่าเดี๋ยวจะมาเข้ากับลูกแกไม่ได้กลัวจะมาตีลูกแกแกก็เลี้ยงเองมาตลอดแล้วก็ส่งให้เรียนหนังสือจนจบชั้นมัธยมปลายแล้วก็เข้าทำงานเป็นพนักงานอยู่ในเทศบาลแห่งหนึ่งแล้วต่อมาก็ไปจัดการสู่ขอผู้หญิงคนหนึ่งให้มาเป็นลูกสะใภ้ลูกสะใภ้เนี่ยชื่ออนงที่มาเป็นเมียนายเสถียรเนี่ยนะเสร็จแล้วก็จัดการแต่งงานให้อย่างเอิกกระเริกในเวลาต่อมาเสร็จแล้วก็รับเข้ามาอยู่ที่บ้านฝ่ายชายแรกเข้ามาอยู่ใหม่ๆลูกสะใภ้นี่ก็ทำตัวเรียบร้อยดีรู้จักเอาใจใส่ปฏิบัติต่อพ่อสามีแล้วก็ปฏิบัติต่อสามีดีไม่ขาดตกบกพร่องขยันสะอาดเรียบร้อยก็เป็นที่พออกพอใจต่อนายสถิตมากจะเป็นเพราะว่านายสถิตยังร่างกายแข็งแรงยังทำงานทำการได้ไปไหนมาไหนช่วยเหลือตัวเองได้เธอก็เลยยังไม่รังเกียจต่อมานี่นางอนงก็มีลูกกับนายเสถียรถึง4คนเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยนายสถิตก็เห็นว่าลูกชายก็มีลูกมีเมียแล้วแกก็เลยโอนที่ดินทั้งหมดที่แกมีอยู่30กว่าไร่ให้แกนายเสถียรลูกชายนายสถิตเองก็หวังว่าจะได้อยู่กับลูกชายไปจนวันตายความไม่แน่นอนอันนี้แน่นอนที่สุดคนเราเมื่อยังหนุ่มยังสาวร่างกายก็ยังแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ค่อยมีชีวิตก็ยังมีความหมายทำงานทำการอะไรก็ยังได้จะอยู่จะกินกับใครเขาก็ไม่รังเกียจแต่เมื่อย่างเข้าสู่วัยชรากำลังวังชาก็ถดถอยทำการงานอะไรก็ไม่ได้โรคภัยไข้เจ็บก็เริ่มเบียดเบียนชีวิตก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่งเข้าไปทุกทีนายสถิตก็เหมือนกับคนปุถุชนคนทั่วไปแล้วครับเดี๋ยวนี้แก่ๆแล้วก็ไม่สบายเป็นโรคปอดเหตุเพราะสูบบุหรี่จัดเมื่อก่อนนี้เดี๋ยวนี้ร่างกายของแกก็เลยสู้ผอมไม่มีเรี่ยวมีแรงวันๆได้แต่นั่งนั่งนอนนอนรอให้ลูกหุงหาให้กินยิ่งนานวันสังขารก็ยิ่งสุดลงจนในที่สุดก็เดินไม่ได้ลูกสะใภ้ที่เคยดีมาแต่ก่อนก็เริ่มแสดงกิริยาให้เห็นว่ารังเกียจจะทำหน้าเงาหน้างอเข้าใส่ไม่สนใจดูแลแล้วแล้วก็มักจะบ่นว่าสกปรกเกะกะรำคาญลูกชายก็ไม่สนใจแล้วก็มักจะเข้าข้างเมียอยู่เสมอพอเมียฟ้องอะไรก็เชื่อเมียก็มาบ่นมาดุว่าผู้เป็นพ่ออยู่เสมอนายสถิตนี่นอนอยู่บนแคร่เป็นแคร่ไม้กระดานแผ่นเดียวไม่มีฟูกหรือผ้าปูอะไรนอนมันแข็งแข็งกันน่ะผิดกับลูกของแกมีฟูกอย่างหนาอย่างนุ่มปูผ้าอย่างดีแล้วเสื้อผ้าที่พ่อสวมใส่ก็เป็นชุดสีกากีกางเกงขาสั้นที่ลูกชายที่ทำงานเทศบาลเลิกใช้แล้วเอามาใส่ให้ขาดเก่าคร่ำคร่าจะใส่อยู่ชุดเดียวทั้งเดือนทั้งปีไม่เคยได้ถอดซักถอดเปลี่ยนน้ำก็ไม่เคยได้อาบแล้วก็ไม่เห็นใครจะสนใจจะอาบให้ก็ปล่อยให้นอนสกปรกส่งกลิ่นเหม็นสาบตลบอบอวนไปทั้งห้องอาหารที่เอามาวางไว้ให้กินก็มีข้าวใส่ชามสังกะสีวางมีข้าวอยู่ก้อนปลาเค็มชิ้นหนึ่งเล็กๆพอกินเสร็จก็ไม่เห็นใครมาหยิบไปล้างแมวมันมายืนเลียจนเกลี้ยงแมงวันก็ตอมหึ่งเนี่ยแล้วพอถึงเวลาก็เอามาเทใส่ให้เหมือนให้หมาให้แมวกินบางมือก็มีน้ำแกงราดมานิดหน่อยนายสถิตก็กินไปเพื่อประทังความหิวถ้าไม่กินก็อดจะได้กินดีๆสักทีก็ต่อเมื่อมีคนอื่นเขาซื้อแล้วแอบเอามาให้ด้วยความสงสารนะชาวบ้านเขาก็ไม่ค่อยกล้าเอามาให้แล้วให้ลูกสะใภ้เขาเห็นกลัวเขาจะว่าเอาว่าข้ามหน้าข้ามตาก็ต้องแอบมาให้แกอะไรก็ไม่น่าสังเวชเท่ากับที่เห็นแกคลานสีขาเข้าห้องน้ำห้องส้วมเพราะว่าแกเดินไม่ได้ร่างกายแกสู้ผอมไม่มีเรี่ยวมีแรงเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกบางทีแกก็ฉี่ถูกเสื้อผ้าที่ใส่ตัวเหม็นคร่าคลุ้งหมดพอคลานออกมาจากห้องน้ำเสื้อผ้าของแกก็เปียกเพราะมันลากคลานมาบนพื้นที่แกราดน้ำหกไว้แล้วแกก็มานอนทั้งเสื้อผ้าที่อับชื้นอย่างนั้นก็ยังดีหน่อยที่แกยังคลานเข้าส้วมเองได้ไม่งั้นก็คงจะเลอะเทอะมากกว่านี้หลานๆมีจังหลายคนไม่มีใครสนใจสักคนทั้งที่โตกันแล้วเด็กมันก็คงจะเห็นว่าพ่อแม่ไม่สนใจแล้วก็ไม่ได้สั่งสอนให้มันทำเนี่ยพวกเขาก็ไม่สนใจเพื่อนบ้านก็พากันสงสารแต่ก็ไม่อาจจะเข้าไปช่วยเหลืออะไรได้เพราะว่าเกรงนายเสถียรกลับเมียจะว่าเอาได้ว่าไปยุ่งเรื่องภายในครอบครัวของเขาจะมีก็แต่หัวหน้าของนายเสถียรคนเดียวเท่านั้นที่ว่าทำงานเทศบาลเคยอุ้มแกออกมาอาบน้ำแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ตอนวันสงกรานต์หัวหน้านายเสถียรก็ยังบ่นว่าเอ๊ะ ทำไมไม่สนใจดูแลพ่อบ้างทำไมปล่อยให้เหม็นอับเหลือเกินมาระยะหลังนี้ลูกชายลูกสะใภ้ก็หันมาเล่นไพ่ทีนี้วันๆก็คลุกอยู่แต่ในวงไพ่นางอนงก็เหมือนกันก็คงเห็นว่าพ่อแกไม่มีสมบัติอะไรเหลือแล้วเพราะว่าได้มอบให้เขาหมดแล้วเขาก็เลยไม่ได้หวังอะไรแกนอนซมอยู่บนแคร่นั้นหลายปีเป็นที่น่าเวทนาแก่ผู้พบเห็นจนในที่สุดแกก็หมดเวรหมดกรรมในชาตินี้จากไปโดยที่ลูกๆหลานๆของแกไม่ได้โศกเศร้าเสียใจแต่ประการใดคงจะดีใจซะอีกที่ไม่ต้องเป็นภาระแล้วซ้ำยังได้เงินจากชาวบ้านที่เขามาทำบุญในงานศพเนี่ยพอไว้ศพอยู่หลายคืนเพื่อนๆที่ทำงานต่างก็พากันมาทำบุญมาช่วยเพราะสงสารพ่อต่างพากันโล่งใจที่ไม่ต้องเห็นแกทรมานอยู่ต่อไปใครจะรับกรรมยังไงเดี๋ยวก็คอยดูกันต่อไปเพราะมนุษย์เรามันหนีไม่พ้นอยู่แล้วหลังจากที่นายสถิตตายไปแล้วผีการพนันก็เริ่มเข้าสิงนายเสถียรลูกชายหันมาเล่นหนักขึ้นทั้งกลางวันกลางคืนเมียก็เหมือนกันเล่นชนิดนอนค้างในบ่อนเลยไม่ยอมกลับบ้านไอ้การพนันนี่ไม่เคยทำให้ใครร่ำรวยหรอกได้มาวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องไปต่ออีกหวังจะเอาเพิ่มในที่สุดก็หมดวนไปวนมาอยู่อย่างนี้บางทีพลาดท่าเสียติดๆกันก็แทงปากเปล่าหวังจะแก้ตัวหรือไม่ก็หยิบยืมจากพวกนายทุนที่ในบ่อนยืมมากเข้าไม่มีอะไรจะใช้คืนเขาก็ต้องขายทุกอย่างที่มีใช้หนี้ให้เขานายเสถียรก็ไม่เก่งไปกว่าชาวบ้านทั่วไปหรอกในที่สุดก็ต้องขายทรัพย์สมบัติที่พ่อให้ทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ในการพนันที่เหลือบ้างก็พยายามขนไปเล่นจนหมดพอหมดเงินแล้วตัวนายเสถียรเองก็หมดความหมายข่าวเริ่มเข้าหูว่าเมียไปมีสัมพันธ์กับหนุ่มคนอื่นในวงไพ่ทีนี้ทะเลาะกันทุกวันแล้วหันมากินเหล้าเมาไม้ทั้งวันเงินก็หมดเมียก็นอกใจอะไรจะทุกข์ไปมากกว่านี้เงินเดือนที่ได้ก็เอาไปกินเหล้าซะเกือบหมดลูกๆ ก็กินอยู่อย่างลำบากหนังสือก็เรียนกันจบแค่ป.6เท่านั้นไอ้ที่โตๆก็ออกไปทำงานเป็นลูกเรือประมงเงียบหายไปเลยไม่เคยกลับมาบางวันนายเสถียรก็เมาจนนอนหลับข้างถนนหมามาเลียปากก็ยังไม่ตื่นเมียก็ไม่สนใจไปติดตามพอหายเมาเดินกลับมาบ้านเองแหละเดี๋ยวก็ว่างั้นเป็นอย่างเนี้ยอยู่มาตลอดนายเสถียรกินทั้งเหล้าสูบทั้งบุหรี่จนไม่สบายเพื่อนๆต้องหามส่งโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆแล้วก็หมอก็บอกว่าเป็นโรคตับแข็งแล้วก็ผ่าท้องมาแล้วครั้งหนึ่งหมอสั่งให้งดกินเหล้าอย่างเด็ดขาดไม่อย่างนั้นแล้วแกจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานแต่แกก็ไม่ฟังอ่ะพอกลับออกมาจากโรงพยาบาลแกก็ไปกินเหล้าตามเดิมอีกกินมันหน้าโรงพยาบาลนั่นแหละแล้วก็ต้องหามส่งโรงพยาบาลอีกสุดท้ายไม่สบายจนลุกไปกินเหล้าไม่ไหวได้จะนอนซมอยู่บนแคร่ไม้ตัวที่พ่อแกเคยนอนนั่นแหละแกลุกเดินขึ้นบนบ้านไม่ได้แล้วเมียของแกก็ไม่สนใจซ้ำยังแอบพาชู้ขึ้นไปนอนด้วยนายเสถียรถึงแม้จะรู้ก็ทำอะไรไม่ได้พอลุกขึ้นไปสู้รบปรบมือกับเขาไม่ไหวแล้วร่างกายแกก็บวมหน้าตาเหลืองอ่อยเหรอข้าวปลาก็กินไม่ได้เมียก็ไม่สนใจหุงหามาป้อนให้อะถึงเวลาก็ให้ลูกๆก็มาเทใส่ชามให้เหมือนที่ตอนที่แกเอาให้พ่อแกกินนั่นแหละน้ำท่าก็ไม่เคยมีใครอาบให้นอนเหม็นหึ่งแมงวันตอมฟุ้งอยู่อย่างนั้นเมื่อไม่สบายนานเข้าเจ้านายเขาก็คัดชื่อให้ออกจากการทำงานเพราะว่าเสื่อมสมรรถภาพในการทำงานใครเขาจะให้เงินเดือนฟรีเขาก็รับคนอื่นเข้ามาทำแทนตอนที่ถูกปลดออกจากงานนั้นแกอายุเพิ่งจะ56ยังอีกหลายปีกว่าจะครบเกษียณแล้วก็ได้เงินค่าบำเหน็จไปหลายหมื่นแต่เมียเป็นคนถือเงินที่ได้ทั้งหมดเพราะแกลุกไปทำอะไรไม่ไหวแล้วได้แต่นอนมองตาปริบปริบแล้วเมื่อแกพ้นหน้าที่ในการทำงานบ้านที่เขาให้พักเขาก็ให้คนอื่นที่มาอยู่ใหม่เข้าอยู่เมียแกก็พาไปอยู่ที่บ้านของแม่ยายรอจนจ้างเขาปลูกกระท่อมเสร็จก็พาไปนอนที่กระท่อมส่วนเมียก็ปลูกขึ้นอีกต่างหากเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวก็ทิ้งให้นายเสถียรนอนจมขี้จมเยี่ยวอยู่คนเดียวเอาข้าวมาวางไว้ไม่สนใจจะหยิบกินได้ไม่ได้ก็ไม่สนใจเสร็จแล้วก็ออกไปเที่ยวกับแฟนคนใหม่จนใครเขาก็รู้กันไปทั่วเงินที่ได้รับก็เอาไปใช้ซะสบายโดยที่สามีไม่อาจจะลุกขึ้นมาทำอะไรได้ลูกก็โตออกไปหางานทำกันหมดแฟนใหม่ของนางอนงก็มาป้วนเปี้ยนอยู่ที่บ้านตลอดเวลาพี่น้องนางอนงก็รู้เห็นเป็นใจกันดีก็ไม่มีใครห้ามปรามคงจะเห็นแล้วว่าอาการนายเสถียรคงไปไม่รอดแน่แล้วแต่ว่าลูกๆของนางอนงนั้นไม่พอใจที่รู้ว่าแม่ไปมั่วกับแฟนใหม่เพราะว่าไอ้หนุ่มคนนี้เขาก็มีเมียอยู่แล้วเมียเขาก็รู้ว่าผัวมาติดนางอนงแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะขืนบ่นเดี๋ยวก็โดนซัดก็เลยได้แต่ปล่อยเลยตามเลย แล้วผู้ชายคนนี้ก็มาช่วยกันใช้เงินนางอนงอย่างสบายเพราะเขาเป็นคนรูปหล่อปากหวานทางด้านนายเสถียรหลังจากที่นอนทรมานอยู่เกือบ2ปีแกก็ตายโดยที่ลูกๆ ก็ไม่ได้มาดูใจสักคนเมียก็ไม่ได้แสดงอาการโศกเศร้าเสียใจแม้แต่น้อยเก็บศพไว้5คืนก็เผาหลังจากเผาศพเสร็จไม่ทันจะทำบุญครบร้อยวันนางอนงก็พาผัวใหม่เข้ามาอยู่พากันออกเที่ยวบ้างเข้าบ่อนบ้างไม่เว้นแต่ละวันไม่นานเงินก็หมดพอหนุ่มรูปหล่อก็หายไปไม่โผล่มาเลยทีนี้นางอนงก็ต้องอยู่คนเดียวหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปตามประสาดูลูกๆที่โกรธแม่ว่าไปมั่วแฟนใหม่ไม่มีใครกลับมาเยี่ยมเลยสักคนพากันหายหน้าหายตาไปกันหมดเลยเดี๋ยวนี้นางอนงไม่สบายบ่นว่าปวดท้องก็ไม่กล้าไปตรวจรักษากลัวหมอจะบอกเป็นโรคร้ายกลัวไม่มีเงินเสียค่ารักษาแต่แล้วพอทนความเจ็บไม่ไหวก็ต้องไปผลการตรวจปรากฏว่าเป็นมะเร็งในมดลูกต้องนอนซมอยู่ที่บ้านโดยไม่มีใครมาเหลียวมาแลไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ทุกคนต่างได้รับผลบาปแตกต่างกันไปนายเสถียรสามีได้รับบาปโทษฐานที่ไม่สนใจพ่อแม่ปล่อยให้พ่อของแกต้องอดๆอยากๆอยู่อย่างทุกข์ทรมานจนตายพอแก่ตัวลงแล้วไม่สบายลูกๆของแกก็ไม่ได้สนใจดูแลจริงอย่างที่คำพระท่านสอนบอกว่าเราเคยทำกับพ่อแม่อย่างไรลูกก็จะทำกับเราอย่างนั้นเป็นกงเกวียนกรรมเกวียนย่อมหนีไม่พ้นเมียของแกก็มีบาปที่ไม่สนใจพ่อสามีและยังบาปที่นอกใจผัวอีกได้รับกรรมอย่างสะสมนอกจากลูกๆทิ้งให้อยู่คนเดียวแล้วยังมีโรคร้ายที่เกาะกินอยู่ทุกวันส่วนลูกๆ ก็ไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่งต้องเที่ยวระเหเร่ร่อนรับจ้างทำงานหนักที่ต้องใช้แต่แรงกายตลอดเวลาอาจจะเป็นผลกรรมที่พ่อแม่ทำไว้จึงทำให้ครอบครัวนี้ไม่มีความสุขเลยครับจงมีใจเมตตากรุณาต่อผู้อื่นจงรู้จักบุญคุณคนอย่าลืมพระคุณของพ่อแม่ให้รู้จักกตัญญูต่อพ่อแม่